Akılsız insanlar, bu Müslümanları daha önce yöneldikleri kıbleden çeviren sebep nedir diyecekler. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O dilediği kimseyi doğru yola yöneltir. Ve işte böylece biz sizi örnek bir ümmet kıldık ki, insanlar nezdinde Hakk'ın şahitleri olasınız ve Peygamber de sizin hakkınızda şahit olsun. Daha önce yöneldiğin kıbleyi tekrar kıble yapmamızın sebebi, sırf Peygamber'in izinden gidenlerle ondan ayrılıp gerisin geriye dönecekleri meydana çıkarmaktır. Gerçi bu oldukça ağır bir iştir. Ancak Allah'ın doğru yola erdirdiği kimseler için mesele teşkil etmez. Allah imanınızı zayi edecek değildir. Çünkü Allah insanlara karşı pek şefkatlidir, çok merhametlidir. Elbette ilahi buyruğu bekleyerek yüzünün semada aranıp durduğunu görüyoruz. Artık müsterih ol. İşte memnun olacağın kıbleye seni yöneltiyoruz. Haydi yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Siz de ey müminler, nerede olursanız olunuz, yüzünüzü oraya doğru çevirin. Kendilerine kitap verilmiş olanlar, kıbleyi çevirmenin gerçekten Rableri tarafından olduğunu bilirler. Allah, onların yaptıklarından habersiz değildir. Kendilerine kitap verilmiş olanlara, her türlü delili de getirsen, onlar senin kıblene yönelmezler. Sen de onların kıblesine dönecek değilsin. Zaten onların da bazısı, bazısının kıblesine yönelmez ki. Faraza, sana gelen bunca ilimden sonra, onların keyiflerine uyacak olursan, bilmiş ol ki, o takdirde sen de zalimlerden olursun. Kendilerine kitap vermiş olduğumuz kimseler, onu, Muhammed'i, tıpkı evlatlarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyleyken, onlardan bir kısmı, bile bile gerçeği gizler. Hak ve gerçek olan, Rabbinden gelendir. Bunda hiç tereddüdün olmasın. Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Haydin öyleyse, hep hayırlara koşun, yarışın. Nerede olursanız olunuz, Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz ki Allah, her şeye kadirdir. Her nereden yola çıkarsan çık, namazda yüzünü Mescid-i Haram tarafına döndür. Şüphesiz ki böyle yapmak, Rabbin tarafından gelen gerçektir. Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir. Her nereden yola çıkarsan çık, sen yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ve siz de ey müminler, her nerede olursanız, yüzünüzü oraya doğru çevirin ki, halk aleyhinizde kullanacak bir delil bulamasın. Yalnız onlardan haksızlık edenler başka. Siz de onlardan değil, benden çekinin ve o tarafa yönelin ki, size olan nimetlerimi tamamlayayım. Ve böylece siz de doğru yolu tutmuş olasınız. Nitekim, size ayetlerimizi okuması, sizi tertemiz hale getirmesi, size kitap ve hikmeti ve bilmediğiniz nice şeyleri öğretmesi için sizden birini elçi gönderdik. Öyleyse siz beni zikredin ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır göstererek ve namazı vesile kılarak Allah'tan yardım dileyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenler hakkında ölü demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz bunun farkında değilsiniz. Biz mutlaka sizi biraz korku ile, biraz açlık ile yahut mala, cana veya ürünlere gelecek noksanlıkla deneriz. Sen sabredenleri müjdele. Sabırlılar o kimselerdir ki başlarına musibet geldiğinde biz Allah'a aitiz ve vakti geldiğinde elbette ona döneceğiz derler. İşte Rableri tarafından bol mağfiret ve rahmete mazhar olanlar onlardır. Doğru yolu bulanlar da ancak onlardır. Safa ile Merve Allah'ın belirlediği nişanelerdendir. Kim hac veya umre niyetiyle Kâbe'yi ziyaret ederse oraları tavaf etmesinde bir beis yoktur. Her kim de farz olmadığı halde gönlünden koparak bir hayır işlerse mükafatını görür. Zira Allah şükrün karşılığını verir. O az amele çok mükafat verir ve her şeyi bilir. İnsanlar için biz kitapta açıkladıktan sonra indirmiş olduğumuz aşikar delilleri ve hidayeti gizleyenler var ya, işte onlara Allah lanet ettiği gibi lanet edebilecek herkes de lanet eder. Ancak onlardan tövbe edip hallerini düzelten ve gerçekleri açıklayanlara gelince ben onların tövbelerini kabul ederim. Ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira tövbeleri kabul eden çok merhametli olan benim. İnkar edenler ve inkarcı olarak da ölenler var ya, işte Allah'ın, meleklerinin ve bütün insanların laneti hep onların üstünedir. Onlar bu lanet içinde ebedi olarak kalırlar. Onların azapları hafifletilmeyeceği gibi kendilerine yeni bir mühlet de verilmez. Hepinizin ilahı tek ilahtır. Ondan başka tanrı yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün sürelerinin değişmesinde, insanlara fayda sağlamak üzere denizlerde gemilerin süzülüşünde, Allah'ın gökten indirip kendisiyle ölmüş yeri canlandırdığı yağmurda ve yeryüzünde hayat verip yaydığı canlılarda, rüzgarların yönlerini değiştirip durmasında, gökle yer arasında emre hazır bulutların duruşunda, elbette aklını çalıştıran kimseler için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır. Öyle insanlar vardır ki Allah'tan başkasını Allah'a denk tutar, tıpkı Allah'ı severcesine onları severler. Müminlerin Allah'a olan sevgileri ise her şeyden daha ileri ve daha kuvvetlidir. O böyle yaparak kendilerine zulmedenler azabı gördükleri zaman anlayacakları gibi bütün kuvvet ve kudretin yalnız Allah'a ait olup Allah'ın azabının pek şiddetli olduğunu keşke şimdiden bilselerdi. İşte önderler kendilerini izleyenlerden uzak durdular. Azabı gördüler ve aralarındaki her türlü bağ kesildi. Bunun üzerine tabi olanlar şöyle dediler: "Ah, ne olurdu, elimize bir fırsat geçse de onların bizden uzak durdukları gibi biz de onları reddetseydik." İşte Allah Teala onlara bütün yaptıklarını en şiddetli pişmanlıklar halinde gösterecektir. Onların o ateşten çıkacakları da yoktur. Ey insanlar, yeryüzünde olan bütün nimetlerimden helal hoş olmak şartıyla yiyiniz. Fakat şeytanın peşinden gitmeyiniz. Çünkü o sizin besbelli düşmanınızdır. O sizi hep çirkin işler ve hayasızlık yapmaya, bir de Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri iddia etmeye teşvik eder. Onlara, "Gelin, Allah'ın indirdiği buyruklara tabi olun." denildiğinde, "Hayır, biz babalarımızı hangi inanç üzerinde bulduysak ona uyarız." derler. Babaları bir şeye akıl erdirememiş, ve doğruyu bulamamış olsalar da mı onlara uyacaklar? İnkârcıları hakka çağıranın durumu, tıpkı bağırıp çağırmadan başka bir şeyden anlamayan hayvanlara haykıran çobanın durumuna benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Bundan ötürü akıllarını kullanıp gerçeği anlayamazlar. Ey iman edenler! Size kısmet ettiğimiz rızıkların temiz ve helalinden yiyiniz. Eğer yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız, ona şükrediniz. O size leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanın etini haram kıldı. Kim mecbur kalırsa, başkasının hakkına tecavüz etmemek ve zaruret miktarını geçmemek şartıyla bunlardan yemesinde günah yoktur. Allah gafurdur, rahimdir. Günahları çok affeder. Merhamet ve ihsanı boldur. Allah'ın indirdiği kitaptan bir şey gizleyip onu birkaç paraya satanlar var ya, işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmazlar. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz ve onları temize çıkarmaz. Onlara son derece acı bir azap vardır. İşte onlar hidayeti bırakıp dalaleti, mağfireti verip azabı satın almışlardır. Bunlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıymışlar. Böyle olacaktır. Çünkü Allah kitabı gerçek bir gaye ile hak olarak indirmiştir. Ve kitap hakkında ihtilafa dalanlar, haktan pek uzağa düşmüşlerdir. İyilik ve hayır, yüzlerinizi doğuya ya da batıya doğru çevirme değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman eden, sevdiği malını Allah'ı hoşnut etmek için yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalan gariplere, isteyenlere ve boyunduruk altında bulunup hürriyetine kavuşmak isteyen, köle ve esirlere veren, namazı hakkıyla ifa edip zekatı veren, sözleştiği zaman sözlerinde duran, hele hele sıkıntı ve hastalık hallerinde, savaşın şiddetli esnasında sabreden kimselerin davranışlarıdır. İşte onlardır imanlarında samimi olanlar ve işte onlardır Allah'ı sayıp günahlardan korunan takvalılar. Ey iman edenler! Öldürülen kimselerin hakkını almak için size kısas farz kılındı. Hür, hür ile, köle, köle ile, dişi, dişi ile kısas olunur. Ama kim, maktulün velisi tarafından affedilirse, kısas düşer. Bundan sonra, diyeti ona güzel bir şekilde ve tam olarak ödemek gerekir. Bu esneklik, Rabbiniz tarafından bir kolaylık ve lütuftur. Artık kim bundan sonra karşıdakinin hakkına tecavüz ederse, ona son derece acı bir azap vardır. Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Böylece korunmayı umabilirsiniz. Sizden öleceğini hisseden herhangi biriniz, geriye mal bırakacaksa, annesi, babası ve akrabaları için münasip bir tarzda vasiyet etmesi size farz kılındı. Bu, haksızlık yapmaktan korunan takvalılar üzerine borçtur. Kim bu vasiyeti işittikten sonra değiştirirse, artık vebali değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. Vasiyet edenin hataya düşüp haksızlığa kaymasından veya günaha girmesinden endişe edip ilgililerin arasını bulan kimse hiçbir vebale girmez. Allah çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki, fenalıklardan korunursunuz. Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden her kim, o günlerde hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca, başka günlerde oruç tutar. Oruç tutamayanlara, fidye gerekir. Fidye, bir fakiri doyuracak miktardır. Her kim de kendi hayrını olarak fidye miktarını arttırırsa, bu kendisi hakkında elbette daha hayırlıdır. Bununla beraber, eğer işin gerçeğini bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler, Ramazan ayıdır. O Ramazan ayı ki, insanlığa bir rehber olan, onları doğru yola götüren ve hakkı batıldan ayıran, en açık ve parlak delilleri ihtiva eden Kur'an o ayda indirildi. Artık sizden kim Ramazan ayının hilalini görürse o gün oruca başlasın. Hasta veya yolcu olan tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutar. Allah sizin hakkınızda kolaylık ister, zorluk istemez. Oruç günlerini tamamlamanızı size doğru yolu gösterdiğinden ötürü Allah'ı tazim etmenizi ister. Şükredesiniz diye bu kolaylığı gösterir. Kullarım beni senden soracak olurlarsa, bilsinler ki ben pek yakınım. Bana dua edenin duasına icabet ederim. Öyleyse onlar da davetime icabet ve bana hakkıyla inanıp tasdik etsinler ki, doğru yolda yürüyerek selamete ersinler. Ey kocalar! Oruç tuttuğunuz günlerin gecelerinde, eşlerinize yaklaşmak size helal kılındı. Eşleriniz sizin elbiseleriniz, siz de eşlerinizin elbiselerisiniz. Allah, nefsinize güvenemeyeceğinizi bildiği için, yüzünüze bakıp size bu lütufta bulundu. Artık bundan böyle, onlara yaklaşıp, Allah'ın sizin için takdir buyurduğu neslin arayışı içinde olun. Şafak vaktine, günün ağarması gecenin karanlığından fark edilinceye kadar yiyin, için. Sonra gece girinceye kadar orucu tamamlayın. Mescitlerde itikâfta bulunduğunuz sırada eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar Allah'ın yasak sınırlarıdır. Sakın o hudutlara yaklaşmayın. İşte böylece Allah insanlara zararlardan sakınıp korunmaları için ayetlerini iyice açıklar. Bir de birbirinizin mallarını haksız yollarla yemeyin. Halkın mallarından bir kısmını bile bile haksız yere yemek için rüşvetlerle hakimlere koşmayın. Sana hilalleri sorarlar. De ki, onlar insanlar için, özellikle hac için vakit ölçüleridir. Evlere arka taraftan girmeniz fazilet değildir. Asıl fazilet, haramlardan sakınan insanın gösterdiği fazilettir. Öyleyse, evlere kapılardan girin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki, umduğunuza kavuşasınız. Sizinle savaşanlara karşı, siz de Allah yolunda savaşın. Fakat, haksız yere saldırmayın. Muhakkak ki Allah, haddi aşanları sevmez. Onları nerede yakalarsanız öldürün. Sizi çıkardıkları yerden, siz de onları çıkarın. Fitne, dinden döndürmek için işkence yapmak, adam öldürmekten beterdir. Yalnız onlar, Mescid-i Haram'ın yanında sizinle savaşmadıkça, siz de onlarla orada savaşmayın. Fakat onlar size savaş açarlarsa, siz de onlarla savaşın. İşte kâfirlerin cezası böyledir. Şayet onlar vazgeçerlerse, siz de savaştan vazgeçin. Zira Allah, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. Bu fitne, işkence ortadan kalkıp, din ve itaat, yalnız Allah'a mahsus oluncaya kadar, onlarla savaşın. Eğer inkârdan ve tecavüzden vazgeçerlerse, bilin ki, zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Haram ay, haram aya bedeldir. Hürmetler karşılıklıdır. O halde kim size saldırırsa, siz de aynısıyla karşılık verin. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah bu sakınanlarla beraberdir. Allah yolunda malınızı harcayın da kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın ve hep güzel davranın. Çünkü Allah güzel hareket edenleri sever. Haccı da umreyi de Allah rızası için tamamlayın. Eğer engellenecek olursanız o durumda kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurbanlık yerine varıncaya kadar başınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta yahut başından rahatsız olan varsa, ona fidye olarak oruç tutmak, sadaka vermek yahut kurban kesmek gerekir. Hastalık veya yol emniyeti olmaması gibi sebeplerle haccınızın engellenmesinden emin olduğunuz zaman ise, her kim hacca kadar umre, temettu yaparak sevap kazanmak isterse, onun da kolayına gelen bir kurban kesmesi gerekir. Kurbanlık temin edemeyen kimse, 3 gün haçta, 7 günde döndüğünüz zaman, memleketinde olmak üzere tam 10 gün oruç tutar. Bu, temettu ve kurban, harem bölgesinde, Mekke'de ikamet etmeyenler içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın cezasının çetin olduğunu iyi bilin. Hac, malum aylardadır. Kim o aylarda haccı ifaya azmederse, bilsin ki hac esnasında ne cinsel yaklaşma, ne günah sayılan davranışlarda bulunma, ne de tartışma ve sürtüşme vardır. Siz hayır olarak her ne yaparsanız, Allah mutlaka onu bilir. Azıklanın ve bilin ki, azığın en hayırlısı, kötülüklerden korunmadır. Öyleyse bana karşı gelmekten korunun, ey akıl sahipleri! Hac mevsiminde ticaret yaparak, Rabbinizden size gelecek kâr ve yarar talep etmenizde, size bir vebal yoktur. Arafat'ta, vakfeden ayrılıp, sel gibi Müzdelife'ye doğru akın ettiğinizde, Meş'ar-ı Haram'da Allah'ı zikredin. O size nasıl güzelce doğru yolu gösterdiyse, siz de öyle güzel bir şekilde onu zikredin. Bilirsiniz ki, onun yol göstermesinden önce, siz yolu şaşırmış kimselerdendiniz. Sonra insanların sel gibi aktığı yerden, siz de akın edin ve Allah'tan af dileyin. Çünkü Allah çok affedicidir. Merhamet ve ihsanı boldur. Hac ibadetlerinizi tamamlayınca, vaktiyle atalarınızı anıp, onlarla övündüğünüz gibi, hatta daha fazla, daha hürmetle Allah'ı anın. Bazı kimseler, ey yüce Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver, derler. Bunların ahirette nasipleri yoktur. Bazıları da, ey bizim yüce Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ve güzellik ver, ahirette de iyilik ve güzellik ver ve bizi cehennem ateşinden koru, derler. İşte bunlar, kazandıkları şeylerin hayır ve bereketlerini fazlasıyla görürler. Allah, hesabı çok çabuk görür. O sayılı günlerde, tekbir getirerek Allah'ı zikredin. Kim acele edip, iki günde dönerse, ona vebal yoktur. Kim geri kalırsa, günahlardan korunduğu takdirde, ona da vebal yok. Allah'a karşı gelmekten korunun ve bilin ki, hepiniz neticede diriltilip, onun huzurunda toplanacaksınız. İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatına dair sözleri, senin hoşuna gider. Üstelik, sözünün özüne uyduğuna, Allah'ı da şahit gösterir. Halbuki gerçekte, o düşmanların en yamanıdır. Senin yanından ayrılınca, ülkede fesat çıkarmaya çalışır. Ürünleri ve nesilleri mahvetmek için uğraşır. Allah, elbette fesadı, bozgunculuğu sevmez. O adama, Allah'tan kork da fesat çıkarma denildiğinde, kendini benlik ve gurur kaplar ve bu, onu daha fazla günaha sürükler. Böylesinin hakkından cehennem gelir. Gerçekten ne fena yataktır o cehennem. İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah'ın rızasını kazanmak için kendisini feda eder. Allah da kullarına pek merhametlidir. Ey iman edenler! Hepiniz toptan barış ve selamete girin de, şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, sizin aranızı açan belli bir düşmandır. Eğer size bunca gerçekler, açık deliller geldikten sonra, haktan ayrılırsanız, iyi bilin ki, Allah aziz ve hakimdir. Şeytanın peşinden gidenler ne bekliyorlar? Onlar, akılları sıra, buluttan gölgelikler içinde, Allah'ın ve meleklerin gelip, haklarındaki hükmün verilmesini, işlerinin bitirilivermesini mi bekliyorlar? Bütün işler ve hükümler, Allah'a aittir. İsrail oğullarına sor, onlara nice açık belgeler verdik. Her kim, Allah'ın kendisine lütfetmiş olduğu nimeti değiştirirse, iyice bilsin ki, Allah'ın cezası pek şiddetlidir. Kâfirlere dünya hayatı süslü gösterildi. Bu yüzden iman edenlerle eğlenirler. Halbuki Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, kıyamet günü öbürlerinin üstündedir. Allah, dilediğine hesapsız nimetler verir. Bütün insanlar bir tek ümmet teşkil ediyorlardı. Aralarında ihtilaf başlayınca, Allah onlara içlerinden müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdi. Onların beraberinde insanlar arasında hükmetmek için kitap ve hikmeti gönderdi ki ihtilaf ettikleri konularda aralarında hükmetsin. Halbuki o meselelerde anlaşmazlığa düşenler kendilerine apaçık ayetlerimiz geldikten sonra sırf aralarındaki haset yüzünden ihtilafa düşen ehli kitaptan başkası değildi. Allah da onların hakkında ihtilaf ettikleri gerçeği kendi izniyle bu iman edenlere bildirdi. Öyle ya, Allah dilediğini doğru yola eriştirir. Yoksa siz daha önce geçmiş ümmetlerin başlarına gelen durumlara maruz kalmadan cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlar öyle ezici mihnetlere, öyle zorluklara düçar oldular, öyle şiddetle sarsıldılar ki peygamber ile yanındaki müminler bile Allah'ın vaad ettiği yardım ne zaman yetişecek diyecek duruma geldiler. İyi bilin ki Allah'ın yardımı yakındır. Sana Allah yolunda kimlere ve ne harcayacaklarını sorarlar. De ki, infak edeceğiniz mal, anne, baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmış gariplere verilmelidir. Hayır olarak daha ne yaparsanız, Allah muhakkak onu bilir. Hoşlanmasanız da, savaş size farz kılındı. Olur ki, hoşlanmadığınız bir şey, sizin için hayırlı olur. Olur ki, sevip arzu ettiğiniz bir şey, sizin için şerli olur. Gerçeği Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram ayı ve bu ayda savaşmanın hükmünü sorarlar. De ki, o ayda savaşmak büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolundan engellemek, Allah'ı inkâr etmek, Mescid-i Haram'ı ziyareti yasaklamak, o mescidin cemaatini, yani Müslümanları oradan çıkarmak ise, Allah nazarında daha büyük günahtır. Dinden döndürmek için, işkence, öldürmekten beterdir. Kâfirler, ellerinden gelse, sizi dininizden döndürünceye kadar, sizinle savaşmaktan geri durmazlar. Sizden her kim dininden döner ve kâfirlikte devam ederek ölürse, işte onların, dünyada da, ahirette de, yaptıkları boşa gider. Bunlar cehennemlik olup orada ebedi kalacaklardır. İman edip gerektiğinde Allah yolunda hicret ve cihad edenler var ya, işte bunlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah çok affedicidir. Merhamet ve ihsanı boldur. Sana şarap ve kumar hakkındaki hükmü sorarlar. De ki, ikisinde de hem büyük günah, hem de insanlara bazı menfaatler vardır. Fakat günahları faydalarından daha çoktur. Bir de senden, hayır olarak ne harcayacaklarını sorarlar. De ki, ihtiyacınızdan artanı harcayın. Böylece Allah, size ayetlerini açıklıyor ki, dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz. Sana, yetimler hakkında da soru sorarlar. De ki, onların gerek kendilerini, gerek mallarını iyileştirip geliştirmek, elbette hayırlı bir iştir. Eğer onlara sahip çıkmak için, kendileriyle beraber oturmak isterseniz, bu da mümkündür. Zira onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah, kimin iyileştirme gayesi güttüğünü, kimin de işi bozmayı düşündüğünü pek iyi bilir. Şayet Allah dileseydi, sizi zora koşardı. Muhakkak ki Allah üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Müşrik kadınlar iman etmedikçe onlarla evlenmeyin. Mümin bir cariye çok hoşunuza giden müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Mümin kadınları da onlar iman etmedikçe müşriklere nikahlamayınız. Mümin bir köle hoşunuza giden bir müşrikten daha hayırlıdır. Müşrikler sizi cehenneme davet ederler. Allah ise sizi kendi izniyle cennete ve mağfirete davet eder ve üzerinde düşünüp gerekli dersi alsınlar diye ayetlerini insanlara açıklar. Bir de sana kadınların ay halini sorarlar. De ki, bu bir rahatsızlıktır. Onun için adet sırasında kadınlardan geri durun. Ve onlar temizleninceye kadar kendilerine cinsel yaklaşmada bulunmayın. Temizlendikten sonra Allah'ın izin verdiği şekilde onlara yaklaşın. Allah tövbe ile kendisine dönenleri sever, temizlenenleri de sever. Eşleriniz sizin nesil yetiştiren tarlanızdır. Tarlanıza dilediğiniz şekilde varın. Kendiniz için ilerisini düşünerek hazırlık yapın. Allah'ın haram kıldığı şeylerden korunun ve onun huzuruna varacağınızı iyi bilin. Ey Resulüm, müminleri müjdele. Bir de Allah adına yemin ederek iyilik etmeye, günahlardan uzak durmaya ve insanların arasını düzeltmeye onun adını engel yapmayın. Allah hakkıyla işitir ve bilir. Allah sizi yeminlerinizdeki yanılmadan dolayı kınamaz. Fakat bilerek yaptığınız yeminlere uymazsanız sizi sorumlu tutar. Allah çok affedicidir. Cezayı çabuklaştırmaz. Tövbe için fırsat tanır. Eşlerine yaklaşmamaya yemin eden kocaların 4 ay bekleme hakkı vardır. Şayet kocaları bu süre bitmeden eşlerine dönerlerse bunda mahsur yoktur. Çünkü Allah çok affedicidir. Merhamet ve ihsanı boldur. Yok eğer boşanmaya azmederlerse bilsinler ki Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. Boşanmış kadınlar kendilerini tutup yeni bir nikah yapmadan önce 3 adet beklesinler. Allah'a ve ahirete iman ediyorlarsa kendi rahimlerinde Allah'ın önceki evlilikten yaratmış olduğu çocuğu veya hayızı gizlemeleri onlara helal olmaz. Kocaları gerçekten barışmak istiyorlarsa bu iddet müddeti içinde onları tekrar almaya başkalarından daha çok hak sahibidirler. Erkeklerin hanımları üzerinde bulunan hakları gibi hanımların da kocaları üzerinde meşru çerçevede hakları vardır. Şu kadar ki erkeklerin onlar üzerindeki hakları 1 derece daha fazladır. Unutmayın ki Allah üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Boşama hakkı 2 defadır. Bundan sonra yapılması gereken ya meşru tarzda güzelce birlikte yaşama yahut eşini güzellikle salıvermedir. Ey kocalar! Boşama sırasında eşinize daha önce vermiş olduğunuz mehirden herhangi bir miktar geri almanız size asla helal olmaz. Fakat Allah'ın koyduğu hudutlarda durmayacaklarından endişe etmeleri hali bunun dışındadır. Şayet siz de onlar gibi onların Allah'ın koyduğu hudutlarda duramayacaklarından, evlilik hukukuna riayet edemeyeceklerinden endişe ederseniz, bu durumda kadının ayrılmak için meşru çerçevede hakkından bir şey vermesinde her ikisi içinde bir vebal yoktur. İşte bunlar Allah'ın tayin ettiği sınırlardır ki sakın onları aşmayın. Her kim Allah'ın hudutlarını aşarsa işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Eğer koca eşini 2. talaktan sonra 3. defa boşarsa artık başka bir kocaya varıp ondan boşanmadıkça o kadın ilk kocasına helal olmaz. Ama bu 2. kocası kendi rızasıyla onu boşar ve kadın ile ilk kocası Allah'ın koyduğu evlilik hukukunu yerine getireceklerine inanırlarsa nikahla bir araya gelmelerinde bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın belirlediği hudutlardır ki bilmek isteyenler için o bunları beyan buyurmaktadır. Ey kocalar, eşlerinizi boşar, onlar da iddetlerini bitirirlerse artık ya onları iyilikle yanınızda tutar yahut güzellikle salıverirsiniz. Onların hukukuna tecavüz etmek kastıyla zarar vermek için eşlerinizi alıkoymayın. Kim böyle yaparsa kendine zulmetmiş olur. Sakın Allah'ın ayetlerini şakaya almayın. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetleri ve sizi irşad etmek gayesiyle indirmiş olduğu kitap ve hikmeti hatırlayın, dile getirin. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bildiğini pek iyi bilin. Ey kocalar! Eşlerinizi boşayıp da onlar da iddetlerini tamamladıklarında kendi aralarında meşru surette anlaşmaları durumunda, kocaları ile tekrar nikahlanmaları hususunda onlara baskı yapmayın. Sizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere bu ayetlerle öğüt verilir. Böyle yapmak sizin için daha hayırlı, daha nezihtir. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Anneler çocuklarını 2 tam yıl emzirsinler. Bu, emzirmeyi mükemmel şekilde uygulamak isteyenler içindir. Annelerin münasip şekilde yiyeceğini, giyeceğini sağlamak babanın görevidir. Hiçbir kimse takatinin dışında bir görevle yükümlü tutulmaz. Çocuk yüzünden ne annesi ne de babası zarar görmemelidir. Babanın varisine de aynı vazife yaptırılır. Fakat anne baba aralarında görüşüp anlaşmaya vararak 2 yıldan önce çocuklarını sütten kesmek isterlerse kendilerine bir vebal yoktur. Şayet çocuklarınızı başkalarına emzirtmek isterseniz kendilerine vereceğiniz ücreti münasip tarzda ödemek şartı ile bunda da size vebal yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah yaptığınız her şeyi görmektedir. Sizden vefat eden erkeklerin eşlerinin evlenebilmeleri için 4 ay 10 gün iddet beklemeleri gerekir. Onlar bu sürelerini tamamladıktan sonra meşru surette kendi haklarında verecekleri karardan ötürü size bir sorumluluk yoktur. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Sizden bu hanımlarla evlenmeyi düşünenlerin bu müddet esnasında onlara bu niyetlerini çıtlatmalarında veya gönüllerinde tutmalarında bir beis yoktur. Allah sizin onları hatırınızdan geçireceğinizi pek iyi bilmektedir. Ancak meşru sözler dışında onlarla gizlice buluşma hususunda sözleşmeyin. Bekleme süresi sona ermeden nikah akdine girişmeyin. Allah'ın içinizde saklı olan her şeye hakkıyla vakıf olduğunu bilerek onun emrine aykırı davranmaktan sakının. Hem de bilin ki Allah çok affedici, çok müsamahalıdır. Cezayı çabuklaştırmaz. Henüz kendilerine dokunmadan veya mehir belirlemeden kadınları boşamanızda size günah yoktur. Zengin kudretince, eli dar olan kendi halince olmak üzere onlara münasip tarzda müt'a versin. İyiliği şiar edinenlere bunu yapmak bir borçtur. Bir mehir belirlemiş olarak kendilerine dokunmadan eşlerinizi boşarsanız bu takdirde belirlediğiniz mehrin yarısını vermeniz gerekir. Ancak eşler yahut nikah bağı elinde bulunan kocalar gözü tok davranırsa başka. Ey kocalar, sizin bağışlamanız takvaya daha uygun düşer. Birbirinize lütuf ve mürüvvet göstermeyi unutmayın. Allah sizin bütün işlediklerinizi görür. Namazlara, hele salat-ı vüstaya dikkat edin ve kalkıp huşu ile Allah'ın divanında durun. Eğer bir korku halindeyseniz, yaya olarak veya binek üzerinde namaz kılın. Fakat güvenliğe çıktığınızda, bilmediğiniz şeyleri size öğreten Allah'ın öğrettiği gibi, ibadetinizi ifa edin. Sizden geride eşlerini bırakarak vefat edecek kocalar, eşlerinin 1 yıl süreyle evden çıkarılmayıp, bıraktıkları maldan geçimlerini sağlamasını temin edecek şekilde vasiyette bulunsunlar. Şayet bunlar kendiliklerinden çıkarlarsa, bu durumda meşru surette yapacakları şahsi davranışlarından dolayı size vebal yoktur. Allah, üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Boşanmış eşlere de, örfe göre, gönüllerini alacak hediye vermek gerekir. Bu, haksızlıktan sakınan takvalılara bir borçtur. Böylece, düşünesiniz diye Allah, size ayetlerini iyice açıklar. Baksana, sayıları binlerce olmasına rağmen, ölüm korkusuyla diyarlarını terk edip çıkan kimselere, Allah onlara, ölün dedi. Sonra onları diriltti. Doğrusu Allah, insanlara lütufkârdır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah her şeyi işitir, her şeyi hakkıyla bilir. Kimdir o yiğit ki Allah'a güzelce ödünç verir? Allah da onun verdiğinin mükafatını kat kat arttırır. Allah rızkı kısar da bollaştırır da. Zaten hepiniz döndürülüp ona götürüleceksiniz. Musa'dan sonra İsrail oğullarının ileri gelenlerine dikkat ettin mi? O vakit onlar aralarındaki peygambere ne olur bize bir hükümdar tayin et de biz de Allah yolunda cihad edelim demişlerdi. O cevaben ya savaşma emri size farz kılınır siz de savaşmazsanız deyince onlar ne diye Allah yolunda cihad etmeyelim ki vatanlarından çıkarılan biz çoluk çocuğundan ayrı düşenler yine biziz dediler. Fakat savaşmak kendilerine farz kılınınca içlerinden pek azı hariç hepsi dönüverdiler. Allah o zalimleri pek iyi bilir. Peygamberleri onlara dedi ki: Allah size hükümdar olarak Talut'u tayin etti. Onlar ise biz hükümdarlığa ondan daha layık iken nasıl olur da o bize hükmedebilir ki? Üstelik servetten de nasibi fazla değil dediler. Peygamber şöyle cevap verdi: Allah onu size üstün kıldı. Ona geniş ilim ve sağlam bir vücut verdi. Allah hakimiyeti dilediğine verir. Allah'ın lütfu boldur. Her şey gibi kabiliyet ve liyakatları da bilir. Peygamberlere devamla şöyle dedi: Onun hükümdarlığının alameti size içinde Rabbinizden bir sekine ile Musa ve Harun'un manevi mirasından bir bakiyenin bulunduğu ve meleklerce taşınan bir sandığın gelmesidir. Eğer iman etmeye niyetliyseniz, bunda elbette sizin için delil vardır. Talut, ordusunu harekete geçirip sefere çıkınca, askerlerine şöyle dedi: Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. İmdi onun suyundan içen benden sayılmayacak. Sadece avucuyla aldığı miktar muaf olmak üzere. Kim onun suyunu içmezse, o da benden sayılacaktır. Derken, onların pek azı hariç, varır varmaz ondan içtiler. Talut ile yanındaki mü'minler, ırmağa geçince, o vakit, Beriyan'da kalanlar, bugün bizim Calut ve ordusuna karşı duracak takatimiz yoktur, dediler. Ölümden sonra diriltilip, Allah'ın huzuruna çıkacaklarını bilenler ise şöyle dediler: Nice küçük topluluklar vardır ki Allah'ın izniyle büyük cemaatlere galip gelmiştir. Doğrusu Allah sabredenlerle beraberdir. Talut'un beraberindeki müminler ise Calut ile ordusuna karşı çıkınca dediler ki: Ya Rabbena, üstümüze gürül gürül sabır yağdır. Ayaklarımıza sebat ver ve kâfir topluluğuna karşı bizi muzaffer eyle. Derken Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud Calut'u öldürdü. Allah ona hükümdarlık ve hikmet verdi ve dilediği birçok şey öğretti. Eğer Allah bazı insanların şerrini bazılarıyla önlemeseydi dünyadaki nizam bozulurdu. Lakin Allah âlemlere büyük lütuf ve inayet sahibidir. İşte bunlar Allah'ın ayetleri olup biz sana onları dosdoğru bildiriyoruz. Sen elbette resullerdensin.